Bună seara, Fecioa Domnului, bine ați venit în locul acesta, în casa aceasta de rugăciune, unde este chemat numele lui Dumnezeu, unde am venit să învățăm despre El. În această casă de închinare ne dorim din toată inima ca Dumnezeu să deschidă cuvântul Lui și să vorbească fiecare inimi în parte. Așa cum știți, trăim într-o lume destul de tulbure. În țara noastră este tulburare, în lumea aceasta este destul de multă tulburare, poate chiar și în viețile noastre, în familiile noastre sau ale cunoscuților noștri. Mi-aduc aminte cu destul de mult timp în urmă, când am pășit pentru prima dată în locul acesta, eram foarte tulburată și am venit cu nădejdea că voi găsi aici liniște, că voi găsi aici speranță pentru o viață mai bună, pentru o lume mai bună, pentru ceva mai bun. Sunt convinsă că cu gândul acesta ați venit și dumneavoastră și aceia care frecventați de obicei locul acesta, dar și aceia care ați pășit poate pentru prima dată. Bine ați venit încă o dată! Când am pășit în locul acesta, vă spuneam că am venit cu o dorință și am rămas pentru că aici am găsit o persoană care a răspuns nevoilor mele, care a răspuns și nevoilor dumneavoastră. Nu este orice persoană, persoana aceasta este Mântuitorul nostru, este Cel care ne dă viață, care ne susține viața, care ne iubește și care a murit pe cruce pentru noi. În seara aceasta o să îl descoperim împreună în prezentările care vor urma. De acum înainte, beneficiam de un timp de har și timpul acesta de har este pus la dispoziția noastră, iar prezentările acestea, care se vor derula timp de o săptămână, ne vor conduce prin Cuvântul lui Dumnezeu și cu siguranță ne vor face mai clar care este scopul nostru în viața aceasta, care este scopul lui Dumnezeu cu noi și ceea ce dorește Dumnezeu pentru viața noastră. În intervalul 10-18 februarie, deci începând din seara aceasta și până sâmbăta viitoare, se vor derula cele 9 prezentări pline de speranță, care sunt susținute de invitatul nostru special, pastorul Ioan Câmpian Tătar, căruia îi mulțumim foarte mult pentru că este astăzi cu noi. Dânsul slujește ca pastor din 1988, când l-am întrebat, s-a gândit puțin, este vreme lungă, este o viață de slujire. A slujit în Ardeal, a slujit în Moldova, iar de 21 de ani slujește în București și acum chiar peste hotare. Dânsul a slujit și ca trezorier, pentru că de formație este și economist, iar acum este chemat să slujească la Departamentul de Administrare a Creștină a Vieții în Diviziunea Intereuropeană. Împreună cu soția dumnealui slujește, așa cum vă spuneam, și în țară, dar și în afară, știu că și concediile și le petrece pe afară, chiar prin Africa, printre oamenii aceia poate năpăstuiți de soartă. Cu siguranță și soția dumnealui va fi cu noi, poate într-o seară, două, atât cât va putea, dânsa este medic, pneumolog și este destul de ocupată, dar cu siguranță o vom cunoaște și pe dumnea ei. Mulțumim încă o dată că sunteți aici cu noi. Așa cum vă spuneam, sunt 9 prelegeri, aș vrea să le trecem în revistă pe toate. În seara aceasta, pastorul Ion Câmpian Tătar va prezenta prelegerea care se cheamă Toate și-au vremea lor. Mâine, alb ca zăpada și, în continuare, primăvară la Ierusalim. Dacă n-ar fi primăvară, vara nu-i ca iarna, povestea zmochinului, testul livezii, ziua în care a căzut zăpada și vino înainte de iarnă. Acestea sunt titlurile prezentărilor care vor urma. Înainte însă de a începe prelegerea propriu-zisă, vă invit să ne deschidem inima și să cântăm împreună un imn de laudă la adresa lui Dumnezeu. Este imnul 319, Laudă astăzi pe Domnul. Vă invit să ne ridicăm și să cântăm cu bucurie imnul acesta. Thank you. invit pe Gabi să ne conducă rugăciune. Ne vom ruga împreună. Tatăl nostru care ești în ceruri, cu inimile pline de recunoștință, ne plecăm înaintea măririi și slavei tale și îți mulțumim pentru viață, pentru sănătate, pentru binecuvântările pământești și cerești pe care Tu le-ai revărsat asupra noastră. Îți mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos, Fiul Tău prea iubit, care a coborât printre noi, a suferit pentru noi și a murit pentru păcatele noastre. Îți mulțumim, Tată Ceresc, că în seara aceasta Tu ai făcut apel la inima fiecărui suflet prezent să fie în locul acesta. Te rugăm, prin Duhul Tău cel Sfânt, vorbește Tu, Doamne, fiecărei inimi. Atinge Tu fiecare suflet, acolo unde are nevoie de alinarea Ta și de mângâierea Ta. Vorbește-ne Tu prin servul Tău și ajută-ne, Părinte Sfânt, să înțelegem voia Ta și calea pe care Tu aștepți ca noi să o urmăm. Ne încredem în Tine și îți mulțumim în numele Domnului Iisus. Amin. Vă invit să luați loc și pentru că a fost așa de frumoasă cântarea, o invit pe Camelia Stănică să vină să ne mai încânte cu un imn de laudă, după care vom trece la prezentarea fratelui Ioan Câmpian Tădar. Grija lui Aceste imnuri frumoase au darul de a pregăti inimile noastre, de a ne pune în legătură, de a ne conecta la cer, la cuvântul lui Dumnezeu, la tot ceea ce Dumnezeu dorește ca să ne vorbească și în această seară și în fiecare seară. Vă spun și eu bun venit la această serie de întâlniri care poartă titlul Anotimpurile Inimii. Poate vi se pare puțin cam ciudat titlul acesta, Anotimpurile Inimii, dar trebuie să recunoaștem un lucru. Atât cei mici, cât și tinerii, cât și adulții și mai ales cei în vârstă, noi toți suntem marcați de această trecere a timpului și mai ales a schimbării anotimpurilor. Duminica trecută am plecat din țară, era parcă primăvară. Iar astăzi, pe la ora 4, când am sosit la Potopeni și vedeam din avion, totul era îmbrăcat în alb. Atât de repede s-a schimbat vremea. Așa se schimbă și inima noastră, oare? Vedeți, noi toți suntem marcați de această trecere a anotimpurilor. Problema este că nu doar anotimpurile trec. Trec și anii și mai trece ceva. Trece și viața, și viața noastră. Am putea ca să vorbim despre anotimpurile vieții. Pentru că trebuie să recunoaștem un lucru, că și viața și are anotimpurile ei. Începe cu ce anotimp, ce credeți, viața? Cred că începe cu primăvară, da? Nu cu iarnă. Și apoi urmează vară. Și după aceea toamnă. Și vrând nevrând, fie că vrem, fie că nu vrem, vine și un anotimp mai puțin plăcut pentru unii, și anume anotimpul iernii. Am putea să vorbim despre anotimpurile familiei, ale căsniciei. Și pentru că și căsnicia așa are anotimpurile ei. Putem vorbi despre primăvara căsătoriei, am putea vorbi despre vara căsniciei, am putea vorbi despre toamna acestui legământ conjugal. Și de ce nu? Uneori, chiar și în plină vară, parcă vremea se schimbă și intervine iarna. Așa este în viața de familie uneori. Dar cum este cu inima noastră? Pentru că nu intenționăm să vorbim despre anotimpurile naturale neapărat. Deși, așa după cum spuneam, ele marchează viața noastră. Cuvântul acesta, anotimp, este un cuvânt compus, da? Anotimpuri. Adică exprimă cele patru diviziuni majore ale anului. Și știm cum se formează anotimpurile. Nu datorită distanței Pământului, pentru că Pământul face un ciclu, da, de rotație în jurul Soarelui timp de un an, cu o viteză uluitoare. Nu datorită distanței față de Soare, ci datorită înclinației axei polilor. Și așa după cum bine știți, dacă la noi aici în emisfera nordică acum este iarnă, în emisfera sudică este vară. Și când va fi acolo vară, va fi la noi, sau când este acolo iarnă, este la noi vară. Dar ne propunem în primul rând să vorbim despre anotimpurile inimii. Pentru că trebuie să recunoaștem un lucru. Știți care? Că și inima așa are anotimpurile ei. Și nu ține cont de anotimpurile naturale. Nu ține cont de anotimpurile naturale. S-ar putea așa cum se întâmplă în căsnicie, în plină vară, inima noastră să fie înghețată. Acolo să fie doar răceală. Și am vrea să vedem cum se pot schimba lucrurile. De fapt, Biblia vorbește atât de mult despre inima, atât de multe versete întâlnim în Biblie cu privire la inima și doar amintesc câteva dintre ele. Ieremia 17:9. Știe cineva ce stă scris acolo? Cartea prorocului Ieremia, capitolul 17, versetul 9. Da? Nespus de înșelătoare și desnădăjduit de așa este. Cine poate să o cunoască? Știți ce spune versetul următor? Eu, Domnul, cercetez inima și rărunchi. Eu fac lucrul acesta. Inima este nespus de înșelătoare, ca și vremea. Mi-aduc aminte când eram copil și tânăr, Plecam de acasă și mama nu uita, mai ales în perioada aceasta mai rece, să-mi spună: ai grijă, vremea este e înșelătoare. Te-ai îmbrăcat, da, și pentru astfel de surprize. Da, este nespus de înșelătoare inima. A cui inima? Inima noastră? Inima mea? Inima mea este nespus de înșelătoare și desnădăjduit de rea. Fie că recunosc lucrul acesta, fie că nu recunosc. Proverbe 4, capitolul 23. Păzește-ți inima mai mult decât orice, pentru că de acolo ce ies? Ies izvoarele vieții. E un alt text important. Sau Psalmul 139, ultimele două versete. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi ce anume, gândurile sau inima? Inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Cu alte cuvinte, mai întâi de toate inima. De ce mai întâi de toate inima? Pentru că Dumnezeu a așezat în ființa noastră această minunată creațiune a Lui, un cuget care ne spune e bine sau e rău. Așezat în ființa noastră o minte care poate judeca lucrurile. Și cu toate acestea, Biblia consideră nu mintea, nu cugetul, ci inima, centrul întregii noastre ființe. Pentru că dați-mi voie să vă spun, chiar dacă uneori cugetul nostru, sau poate întotdeauna cugetul nostru spune, nu e bine. Și apoi rațiunea, la fel, gândirea, nu este corect. Știți cine hotărăște? Îmi place. Știți cine? Inima. Inima. Chiar dacă cu mintea recunosc că nu este corect ceea ce fac, sau modul în care gândesc. Vedeți, inima, conform Bibliei, pur și simplu este centrul întregii noastre personalități și mai ales a caracterului nostru. Acesta este motivul pentru care vreau ca să vorbim despre anotimpurile inimii. Și în această săptămână să încercăm această călătorie atât de lungă către inima noastră și să vedem ce se întâmplă acolo. Care este anotimpul care domină inima noastră și să vedem cum putem ieși, dacă trebuie să ieșim din anotimpul care ne produce atât de multe neplăcere și nouă și celor din jurul nostru. Mi-aduc aminte de o carte, Satana și un film, titlul este Omul tuturor anotimpurilor. Este vorba de Thomas More, un om căruia conștiința i-a spus nu poți accepta lucrul acesta. Este vorba de Henric al VIII-lea, care și-a părăsit soția și s-a căsătorit cu o altă femeie. Și Henric, fiind consilierul, nu, ci Thomas More, fiind consilierul lui, i-a spus, nu ai dreptul. Pe vremea aceea, da, se mai întâmplă așa ceva. Și împăratul s-a supărat atât de mult pe el, încât l-a aruncat la închisoare, în turnul Bel, și după câțiva ani de zile a fost decapitat. Omul acesta a plătit cu viața, datorită faptului că a ascultat de conștiința lui, de ceea ce spunea cuvântul lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun că, de fapt, acest titlu, cel mai bine parcă nu lui îi se potrivește, Omul tuturor anotimpurilor. Și aș vrea ca în fiecare seară să ne îndreptăm privirea spre omul acesta, al tuturor anotimpurilor, care știe ce înseamnă răcealea iernii, frigul iernii, știe ce înseamnă lucrul acesta. A trecut prin toate anotimpurile. Știți la ce ne mă refer? Cineva spunea, îi se potrivește lui Iosif, pentru că și el a trecut prin groapa cea rece, a trădării, a vânzării și a respingerii. Și apoi a ieșit de acolo și a ajuns în altă groapă, în închisoare. Dar cel mai bine acest titlu îi se potrivește Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Și în fiecare seară încercăm ca să privim la cel care a trecut prin aceste anotimpuri și poate să fie pentru noi un exemplu și un model în toate lucrurile. Pentru că vorbim despre anotimpuri, ce spuneți? Unde vorbește Biblia mai întâi și întâi de toate despre anotimpuri? Care este originea? Originea, veți spune, este Dumnezeu, este creațiunea lui Dumnezeu. Pentru că în ziua a patra, Dumnezeu a creat Luminătorul cel mare nu-l numește soare pentru că pentru egipteni soarele era un Dumnezeu. Și Moise a spus, nu accept lucrul acesta. Luminătorul cel mare și luminătorul cel mic pentru ca să măsoare, să arate vremurile, zilele și anii. Și astfel Dumnezeu a pornit acest cronologiu, a pornit timpul la creațiune. Dar unde oare Biblia vorbește pentru prima dată în mod explicit despre iarnă și despre vară? Unde amintește pentru prima dată anotimpurile? Știe cineva? Așa este. Așa este. Da. Este vorba de Cartea Genezei, pentru că după acest măreț act al creațiunii, care este prezentat în raportul Genezei, capitolul 1 și Genezei, capitolul 2, urmează capitolul 3, căderea în păcat. Vreau să spun că această carte a Bibliei, și anume Cartea Genezei, nu doar că este cartea începuturilor, cele mai importante concepte pe care Biblia le dezvoltă după aceea, creațiunea, păcatul, mântuirea, răscumpărarea, judecata lui Dumnezeu și așa mai departe. Toate le întâlnim în această primă carte a Bibliei, și anume în Cartea Genezei. Și vedem cum doar în câteva capitole, capitolul 4, 5 și 6, păcatul escaladează și cuprinde absolut totul. Și Biblia spune că toate gândurile oamenilor erau îndreptate numai spre rău, iar omenirea se îndrepta spre nimicire totală, spre autonimicire. Și Dumnezeu a trebuit să intervină și să spună ajunge. Și citim despre judecata potopului, despre harul pe care Dumnezeu l-a așezat la dispoziția omenirii de atunci, arca lui Noe și așa mai departe. Și după cele 40 de zile în care a curs apa și zvoarele și stăviralele cerului și ale adâncimii pământului s-au rupt, spune Biblia. După cele 40 de zile au mai urmat încă până la 120 de zile până când potopul s-a liniștit, apele s-au retras și pe urmă a putut Noe să iasă din corabie și primul lucru pe care l-a făcut Noe a fost să zidească un altar și să aducă jertfă lui Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 8 că lucrul acesta i-a plăcut lui Dumnezeu. Și Dumnezeu se angajează într-un legământ față de Noe și față de întreaga omenire. Și noi vedem că Dumnezeu se ține încă de cuvânt, pentru că El spune Dumnezeu în acest legământ, câtă vreme va fi pământul, nu va înceta semănatul și seceratul, iarna și vara. Faptul că anotimpurile încă succed în ordinea aceasta normală, că nu este încă bulversată, lumea aceasta, natura, arată că Dumnezeu încă se ține de cuvânt. Și Dumnezeu, cu ocazia potopului, a oferit omului și un semn al credincioșiei sale, al legământului său, un semn care parcă leagă pământul de cer și spune, când veți vedea semnul acesta, vă veți putea aduce aminte de legământul pe care eu l-am făcut cu Noe și cu întreaga omenire. Este vorba de curcubeu, da? Acesta este semnul legământului. Aici apare pentru prima dată în Biblie, într-un mod explicit, anotimpul verii și anotimpul iernii. Pentru că cu ocazia potopului, pur și simplu, totul s-a bulversat cu ocazia potopului. Potopul nu este altceva decât întoarcerea din nou, este reversul creațiunii. Pentru că din nou pământul a devenit cum a fost la început, un haos, acoperit cu ape. Iar Dumnezeu, după potop, creează din nou ordine în natură, așezând anotimpurile. Eu nu știu cum a fost înainte de potop. Cred că anotimpurile poate nu erau tocmai așa cum sunt astăzi. Erau mai blânde. Și clima, cred că a fost mai blândă. Dar după potop, ele au fost așezate așa cum le cunoaștem noi astăzi. Acesta este calendarul astronomic pe care ne-l prezintă Biblia, începând cu Geneza, capitolul 1, vă spuneam, de la versetul 14 la versetul 19, semne care să arate vremurile, zilele și anii, deci soarele care a fost creat și luna, apoi potopul care pur și simplu întrerupe această ordine a anotimpurilor, după care Urmează legământul pe care Dumnezeu îl încheie cu Noe și așezarea din nou a lucrurilor într-o ordine pe care Dumnezeu a stabilit-o. Cât va fi pământul, nu va înceta semănatul și seceratul, frigul și căldura, vara și iarna, ziua și noaptea. Aceasta este promisiunea lui Dumnezeu. Iar semnul acestui legământ nu este altul decât potopul. În seara aceasta va fi doar introducere în acest subiect pe care l-am ales, și anume anotimpurile inimii. Și în seara aceasta vorbim doar despre faptul că toate își au vremea lor. Așa vedem în actul creațiunii, așa vedem în lucrarea lui Dumnezeu după judecata prin potop a acestei omeniri. Dar vreau să vă spun că Biblia continuă subiectul acesta. Și anume că toate și au vremea lor. Puteți imagina ce s-ar întâmpla dacă deodată în mijlocul iernii ar interveni vara și ar fi schimbată cu iarna. Și, deci ar fi bulversat întreaga natură. Dar Dumnezeu încă păstrează ordinea. Iar una dintre cărțile Bibliei preia imaginea aceasta, conceptul acesta și îl dezvoltă și mai mult. Și spune, toate și-au vremea lor. Știți care este această carte a Bibliei? Este cartea Eclesiastul. În această carte a Eclesiastului întâlnim ceea ce noi putem numi poemul timpului. Poemul timpului. Desigur, noi nu putem înțelege acest poem al timpului dacă nu privim puțin într-un context mai larg cartea aceasta numită Eclesiastul. Știm cine este autorul acestei cărți. Nu este altul decât Solomon. Și cu siguranță cartea aceasta a fost scrisă spre apusul, spre sfârșitul vieții sale, atunci când a privit în urmă la viața lui în primul rând. Știți care este cuvântul cheie pe care îl repetă mereu și mereu? Cu acest cuvânt începe cartea Eclesiastul. O deșertăciune a deșertăciunilor. E adevărat că acest cuvânt deșertăciune, ce înseamnă deșertăciune? Zădărnicie, fără rost, fără sens. Este asociat cu un alt cuvânt sau cu o altă expresie care ne ajută să înțelegem că nu în tot universul este așa, ci doar într-un loc din universul acesta. Știți care este acea expresie? După ce am văzut tot ce se întâmplă sub soare. Adică aici, în această lume a păcatului, când am văzut natura, că totul aleargă, vântul aleargă și nu mai termină, că râurile curg și nu mai termină să curgă și așa mai departe. Zice, totul este o alergare fără rost. Și după aceea privește la viața lui și spune, am încercat să pătrund înțelepciunea, să adun cunoștințe, pentru că până la urmă să-mi dau seama că și asta este o deșertăciune. Să adun comori cât mai multe, bogății cât mai multe. Și privind în urmă spun, și asta e o mare deșertăciune. Pentru că există un numitor comun, spune Solomon. Degeaba alergi după înțelepciune, după bogăție, după una sau după alta, există un numitor comun. Știți care este acel numitor comun? Care îi aduce pe toți oamenii la egal. Nu mai contează că ești împărat, că ești sărac, că ești bogat, toți sunt la fel. Dragii mei, știți unde? Acest numitor comun este moartea și cimitirul. Mai contează în cimitir dacă în dreptul numelui scrie doctor și... Nu mai contează. Și spune Solomon, dar totul e deșertăciune. Totul e deșertăciune. Dar începând cu capitolul 3, parcă se luminează ceva. Și spune, stați puțin, că totuși parcă observ că există o rânduială în lumea aceasta. Pentru că există un rânduitor, cineva care a făcut ordine. Și apoi începe capitolul 3. Toate și-au vremea lor. Nu doar vremea lor, chiar și orice lucru de sub cer își are ceasul. Toate își au vremea lor. Și așa începe acest poem al timpului sau al vremii în această carte a Eclesiastului și se termină într-un mod extraordinar. Nu doar că toate și-au vremea lor. Știți cum se termină acest poem? Dumnezeu așezat în inima omului ceva extraordinar. L-a așezat acolo. Haideți să privim puțin la acest poem care vorbește despre timp. Ce este timpul? Dragii mei, nu încercați să definiți timpul. Toți oamenii de știință că nu au ajuns la un consens. Nu au ajuns. Ce este timpul? Unii au ajuns până acolo încât spun, dar nici nu există timpul, este o noțiune abstractă, noi am creat, dar timpul nu există. Ce este timpul? Fiecare cultură percepe în mod diferit timpul. Am fost în Africa, pentru ei timpul curge altfel. Noi, europenii, suntem legați de ceas, oră și așa mai departe, acolo nu contează. Stabilește o întâlnire, vine după 2 ore, e timp. Ei nu-și fac probleme. Timpul curge altfel la ei. Sau dacă ne gândim la greci, la romani, de exemplu, grecii vedeau timpul în 2 moduri diferite și în Biblie, în Noul Testament mai ales, această perspectivă este întâlnită, și anume din punct de vedere cronologic, timpul curge, cantitatea timpului, dar și din punct de vedere al importanței evenimentului, întâlnirea. În timp, contează enorm de mult. Romanii sunt cei care au împărțit în ore, straja întâi, straja a doua, straja a treia, dar nu ne interesează atât de mult cum privesc unii sau alții, ci ne interesează cum privește Biblia timpul. Cum privește Biblia timpul? Biblia și în gândirea ebraică, timpul nu este privit din perspectivă cantitativă, ci din perspectivă calitativă. Important este ceea ce se întâmplă într-o vreme sau într-un timp anume. Lucrul acesta este important și atât de mult îmi place, chiar și pe primele pagini ale Bibliei se spune că Dumnezeu a venit să se întâlnească cu omul, nu la ora cutare, ci în răcoarea zilei. Era timpul de întâlnire cu Dumnezeu. Timpul de întâlnire cu Dumnezeu cel mai important. Sau Avram în arșița zilei, stăteam în fața cortului sau așa mai departe. Adică se întâmplă ceva în timpul respectiv. Și din această perspectivă putem să înțelegem și acest poem al timpului, care vorbește despre un lucru care ne surprinde. Desigur, noi știm că timpul este irreversibil, el curge, niciodată nu se întoarce înapoi. Dar dacă privim la acest poem, toate își au vremea lor. De la capitolul 3, sau din capitolul 3, dacă citim, începând cu versetul 1 și până la versetul 9, Solomon spune, toate și-au vremea lor și apoi începe. Și nașterea și-are vremea ei și moartea, și uciderea și tămăduirea, și plânsul și bucuria sau râsul, și aruncarea pietrelor și strângerea pietrelor, și căutarea și pierderea, și luptul și cusutul. Și parcă stăm ne întrebăm, dar ce vrea să spună? Ce vrea să spună? Prin aceste contraste, știți câte contraste sunt? Le-ați numărat? Câte sunt? 14 ori 2. Așa este, 14 ori 2. Dar 14 împărțit la 2 cât e? Este 7. Deci, de 7 ori 7 ori 7, pentru că vrea să spună Solomon, în contextul acesta se desfășoară existența noastră. Viața noastră este plină de contraste, pentru că fiecare lucru își are opusul. Fiecare lucru își are opusul. Și între aceste două maluri, și anume și nașterea își are vremea ei și moartea își are vremea ei, între aceste două granițe sau aceste două maluri se desfășoară întreaga existența noastră. Toate aceste contraste care sunt prezente în viața noastră, pur și simplu, sunt cuprinse în această existență. Un lucru subliniază. Nimeni nu poate decide vremea aceasta, nici vremea nașterii, dar vremea morții. Nimeni. Timpul este mâinile lui Dumnezeu, spune Solomon. Nu este mâinile noastre. Nu noi controlăm timpul, nu noi controlăm vremea. Nașterea și are vremea ei și moartea și are vremea ei. Și dacă continuați mai departe și uciderea și tămăduirea și vă întrebați, dar de ce e nevoie de ucidere? Sau iubirea și urâtul, da? Dumnezeu este iubire, dar aș vrea să vă întreb, Dumnezeu urăște sau nu urăște? Așa este. Dumnezeu este iubire, dar Dumnezeu și urăște. Cu alte cuvinte, în viața noastră trebuie să existe și ură. Trebuie să existe și ură față de ceea ce Dumnezeu urăște. Și dacă luăm fiecare contrast, există o vreme și vedeți cum parcă Solomon le schimbă după aceea. În mod natural ar fi mai întâi tămăduirea și după aceea uciderea sau plânsul. Dar din punct de vedere spiritual, vreau să vă spun că Evanghelia începe cu moartea și după aceea continuă viața. Este răsturnată ordinea în Evanghelie. Mai întâi uciderea. Sunt lucruri în viața noastră care trebuie ucise deja în fașă. Gândiți-vă la un singur gând rău, care apoi se poate transforma într-o acțiune și acțiunea în comportament și comportamentul în caracter și așa mai departe. Sunt lucruri care trebuie ucise, trebuie omorâte. Și de aceea Solomon vorbește despre lucrul acesta, că toate își au vremea lor și uciderea și tămăduirea și plânsul și bucuria și aruncarea pietrelor și strângerea lor și ziditul și dărâmatul. Și dacă urmărim în continuare Biblia, găsim atât de multe trimitere aici. Gândiți-vă doar la faptul că a fost o vreme când templul trebuia și Dumnezeu spunea, trebuie construit. Dar a fost o vreme în care Dumnezeu a zis, trebuie dărâmat. Trebuie dărâmat. Toate își au vremea lor. Acum, totuși, care este chemarea înțeleptului? Dacă toate își au vremea lor și nu avem timp acum ca să ne oprim în dreptul fiecărui contrast, pentru că așa după cum spuneam, viața noastră este plină de contraste, plină de circumstanțe și bune și rele. Ce vrea să ne transmită înțeleptul Solomon? Vrea să ne transmită următorul lucru și anume, adevăratul înțelept știe care este vremea pentru un lucru și pentru altul. Pentru că vremea vine, vremea trece și nu ne vom mai întâlni cu ea niciodată. Și de aceea, adevărata înțelepciune constă tocmai în aspectul acesta, și anume să știi vremea aceasta pe care o trăim noi astăzi. Acesta în 2017 și ziua de azi, data de 10 februarie, pentru ce ne-a dat-o Dumnezeu? Pentru că din perspectiva Bibliei, timpul este darul lui Dumnezeu. Și Solomon spune că și cele bune sunt darul lui Dumnezeu, dar cele rele. Și cele rele. Dragii mei, și cele rele. Totul este un dar de la Dumnezeu. Și cele rele. Pentru că aș vrea să vă întreb, cum ar putea să fie omulită mândria noastră dacă nu s-ar mai întâmpla și lucruri rele în viața noastră? Cum am învățat noi să strigăm la Dumnezeu dacă n-am mai trece și prin necazuri? Și cele bune, și cele rele. Iar Apostolul Pavel spune ceva în Roman, capitolul 8, versetul 28, că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu. Orice lucru sau orice vreme este un dar de la Dumnezeu. Și vremea bună, și vremea rea. Îmi place mult ceea ce spune acest învățat român, Dimitrie Cantemir, pierderea vremii bune este maica și sămânța vremii rele. Adică ai pierdut, dar ai învățat o lecție. Orice lucru, spune Solomon, și în modul acesta și încheie poemul, Dumnezeu îl face frumos când anume? La vremea Lui. La vremea Lui. Orice lucru îl face frumos la vremea Lui. Gândiți-vă doar la momentul în care conducem pe cei dragi la locul de odihnă. Cu 2 ani în urmă am trăit această experiență fiind alături de mormântul tatălui meu. Și atunci când te lasă părinții, parcă, da, te simți cu adevărat orfan. Dar, dragii mei, orice lucru Dumnezeu îl va face frumos la la vremea Lui. Va veni o vreme în care locul cel mai frumos, știți unde va fi? Va fi cimitirul. Când toți vor alerga acolo să întâlnească pe cineva drag. Dumnezeu face orice lucru frumos, dar la vremea Lui. Gândiți-vă la Iosif, prin câte necazuri a trecut el. Și apoi când, în cele din urmă, după atât de multe experiențe neplăcute și dureroase, vin frații și se pun în genunchi și spun, Iosife, iartă-ne, după ce moare tatăl lui Iacob. Spune, dragii mei, sunteți frații mei, voi ați vrut răul, dar Dumnezeu a transformat răul în bine. Dumnezeu face orice lucru frumos, dar trebuie să avem răbdare la vremea Lui. Și apoi înțeleptul mai adaugă ceva în acest poem extraordinar al timpului sau al vremii. Spune că a așezat și este singurul verset din Biblie care spune că într-un mod cu totul neașteptat și neînțeles de noi, Dumnezeu a legat cumva inima noastră și ființa noastră de veșnicie. Pentru că așezat în inima noastră este singurul verset din Biblie care spune așa ceva. Gândul veșniciei. Cum a așezat gândul veșniciei? Solomon descoperă lucrul acesta. Și am căutat în viață să fiu fericit. Dacă cineva a avut bogăție, Solomon a avut bogăție. Dacă cineva a avut distracție, Solomon a avut din belșug. Și spune, după toate aceste experiențe, m-am trezit mai gol în sufletul meu. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu a așezat un gol în sufletul nostru care nu poate să fie umplut nici cu bogăție, nici cu distracție, nici cu tot ceea ce oferă lumea aceasta, ci doar cu ceea ce El ne oferă, cu prezența Lui, gândul veșniciei. Gândul veșniciei, dacă îl lăsăm să încolțească în inima noastră și să rodească, ne ajută să privim dincolo de lucrurile rele, dincolo de lacrimi, dincolo de necazuri. Gândul veșniciei. El ne ajută ca să avem fața ridicată spre ceruri și să putem cânta așa cum a fost cântecul cu Domnul meu, prieten minunat. Când sunt cu El, gândul veșniciei mă ajută să privesc la El tot timpul. Cât de important este lucrul acesta. De gândul acesta al veșniciei nimeni nu poate fugi. Nici ateii nu pot să fugă de gândul acesta. Iar în Romani, Apostolul Pavel spune că această cunoaștere a lui Dumnezeu este așezată în mintea fiecărui om. Și natura vorbește și oamenii vor să scape și nu pot de acest gând al veșniciei pe care Dumnezeu l-a așezat în inimile noastre. A pus în inima lor chiar gândul veșniciei. Omul tuturor anotimpurilor. Toate și-au vremea lor și nașterea și moartea. Și vreau să vă întreb, nașterea lui Iisus Hristos și-a avut vremea ei sau nu și-a avut? Dar moartea. Știți ce spune Apostolul Pavel? La împlinirea vremii. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său. La împlinirea vremii. Atunci când veșnicia a coborât în timpul nostru și în istoria noastră și în spațiul nostru și în lumea noastră păcătoasă, este ceva noi... ce noi niciodată nu vom putea să pătrundem și înțelege pe deplin, ca Dumnezeul atotputernic, puteți imagina să aleagă aceeași cale a venirii în lume pe care o avem fiecare. 9 luni de zile în întuneric și apoi să se nască ca și orice ființă. Putea să vină ca Adam, dar a ales drumul acesta. Și apoi dacă privim mai departe la viața Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cum toate își aveau vremea lor, toate își aveau vremea lor, la vârsta de 30 de ani părăsește atelierul și se îndreaptă spre Iordan, pentru că a sosit vremea. Ce important este lucrul acesta. Mă gândesc la un singur bărbat din Ierusalim, care tot timpul se ruga și spunea, Doamne, voi prinde și eu vremea asta. Aș vrea și eu să-L văd pe Mesia, pe Mântuitorul, să-L văd eu cu ochii mei. Și Duhul Sfânt i-a spus, vei vedea, Simeon, vei vedea. Și vă puteți imagina, în fiecare zi se ruga, Doamne, astăzi. Și apoi când într-o zi Duhul Sfânt îi spune, Simeon, astăzi, astăzi. Și vă puteți imagina, când se duce la templu și ia pruncul în brațe și spune, acum, Stăpâne Doamne, slobojește pe robul Tău, căci ochii Tăi au văzut mântuirea. Au văzut, vremea aceasta am trăit-o. Dragii mei, sute și mii de oameni au pierdut vremea aceasta. Au pierdut-o. Vremea a venit, vremea a trecut și n-au observat absolut nimic. Cât de important este să avem această sensibilitate a vremii. Avem 5 simțuri. Știm să vedem, știm să auzim, știm să mirosim, știm să pipăim. Dar să avem și simțul de a cunoaște vremea. A sosit vremea pentru ceva. E timpul ca să am ochii deschiși și să văd cum lucrează Dumnezeu, ce face Dumnezeu în viața mea sau în viața celor din jurul meu sau a întregii omeniri. Vă aduceți aminte de prima predică a Mântuitorului Iisus Hristos în Marcu, capitolul 1. Începe cu versetul 15, prima predică. Știți cum și-a început Iisus Hristos prima predică? S-a împlinit vremea. A sosit. Împărăția cerurilor a coborât în persoana lui Iisus Hristos aici pe pământ, ceea ce n-a fost niciodată în istoria acestei omeniri. În persoana lui Iisus Hristos era întreaga împărăția cerului, a cerurilor. Și oamenii erau insensibili. Ei nu au sesizat lucrul acesta. S-a împlinit vremea. Împărăția este aproape, e lângă voi. E lângă voi împărăția cerurilor. Cât de important este ca să fim conștienți de împlinirea vremii. Dacă urmăriți și celelalte evanghelii, îmi place atât de mult, de exemplu, Evanghelia lui Luca, un cuvânt care domină întreaga Evanghelie, este cuvântul astăzi. Astăzi. Mereu și mereu. Li se spune păstorilor, astăzi, în cetatea lui David, i s-a născut un mântuitor. Astăzi. Sau atunci când vorbește cu Zacheu, Zacheie, astăzi, vreau să intru în casa ta, astăzi. Sau atunci când, doar în Evanghelia lui Luca, unul dintre tâlhari își întoarce fața spre Iisus, de la toți bajocoritorii, și spune, Doamne, când vei veni atunci, adu-ți aminte și de mine. Și Domnul Iisus Hristos îi spune, nu, nu, nu atunci. Astăzi îți spun, astăzi eu vreau ca tu să ai această siguranță a mântuirii. Cât de important este lucrul acesta. Și apoi oferă și pașaportul intrării în ceruri. Știți care este pașaportul? Adevărat îți spun, astăzi că vei fi cu mine. Dragii mei, îl puteți imagina pe acest tâlhar, pe străzile Noului Ierusalim, și cineva să se apropie de el să-i spună, dar tu ce cauți aici? Și el să răspundă, eu nu meritam nici într-un caz. Cu El. Iisus Hristos a spus, cu mine. Cu mine vei intra. Singurul mod în care putem intra pe porțile Noului Ierusalim este împreună cu El, cu Iisus Hristos. Sau dacă urmăriți Evanghelia lui Ioan, în care din nou vremea și timpul are un rol atât de important. Vă aduceți aminte atunci când mama vine și îi spune, sunt într-o criză, Miri, ajută-i. Și Iisus Hristos spune, încă nu mi-a? Ceasul încă nu mi-a venit. Încă nu l-am întrebat pe tatăl. Sau în capitolul 7, frații spun, du-te la Ierusalim și fac o minuni. Nu mi-a sosit ceasul. Apoi farisei îl provoacă. Și el, nu mi-a sosit ceasul. Și apoi în capitolul 12, când grecii vin și îl caută, Iisus Hristos spune, evanghelistul Ioan, că s-a tulburat și a ridicat fața spre cerul și a strigat, Tată, a sosit ceasul. Sau Ioan capitolul 17, când Iisus Hristos rostește cea mai lungă rugăciune din Evanghelii, cea mai lungă. În Ioan nu veți întâlni rugăciunea din grădina Ghețemani, nu veți întâlni, dar întâlniți cea mai lungă rugăciune, noi o numim rugăciunea de mare preot, a Mântuitorului Iisus Hristos. Și așa începe această rugăciune. Ioan și-a notat-o. După zeci de ani la bătrânețe, el o scrie în Evanghelia lui. După ce a rostit aceste cuvinte, Iisus Hristos și-a ridicat capul și a zis, Tată, a sosit ceasul. Dragii mei, care ceas? Care ceas? Despre care ceas vorbește Iisus Hristos? Vorbește despre ceasul Golgotei, în care el urma să fie proslăvit. Este ceasul mântuirii noastre. Pentru Dumnezeu, cel mai important ceas, cea mai importantă vreme din istoria acestui univers, este ceasul mântuirii noastre. A sosit ceasul. Cât de important este lucrul acesta. Mi-aduc aminte de ceea ce am citit cu ceva timp în urmă. Lee Strobel povestește. Lee Strobel a fost un jurnalist foarte, foarte cunoscut și prenumit și a făcut un nume în Statele Unite ale Americii. Apoi are o experiență extraordinară cu Dumnezeu și schimbă macazul. Și începe să scrie niște cărți extraordinare. Și în limba română aveți câteva cărți traduse, scrise de autorul acesta. Și el, într-o zi, face o vizită lui Templeton. Cine era Templeton? Templeton, în tinerețea lui, un tânăr sclipitor, din perspectiva aceasta a inteligenței umane, avea un IQ atât de dezvoltat. El lucra împreună cu Billy Graham și avea un succes mare de tot. Și într-o zi se întâmplă ceva. Spune, eu nu mai cred în Dumnezeu. Și alege un alt drum al vieții. Și 50 de ani se luptă împotriva Bibliei și împotriva creștinismului și împotriva lui Dumnezeu. El este, de fapt, vârful de lance al ateismului în Statele Unite ale Americii, Templeton. Iar când ajunge la apusul vieții, Lee Strobel îi face o vizită ca să ia un interviu. Și îi pune mai multe întrebări și la un moment dat spune Lee Strobel, nu știu de ce, i-am pus această întrebare, dar ce părere ai despre Iisus Hristos? A făcut o pauză lungă și apoi a început cu o voce încărcată de emoție. Iisus Hristos este Iisus Hristos. Tot ceea ce este frumos doar de la El am învățat. Au fost oameni mari pe pământul acesta, dar Iisus Hristos este unic. Și vorbea atât de frumos. Și deodată se înnăbușește în lacrimi și nu mai poate vorbi. Și spune, dar eu l-am pierdut. L-am pierdut. Iisus Hristos pentru el era un mare învățător, model, tot ceea ce vrei, dar nu mântuitor personal. Și parcă omul acesta, privind în urmă, spune, dar ce am făcut eu o viață întreagă? Să lupt împotriva lui Iisus Hristos. Iar acum este pur și simplu constrâns să recunoască că viața lui a fost în zadar. A pierdut vremea. Toate își au vremea lor. Privesc spre o tânără despre care vorbește Vechiul Testament, care ajunge, era o tânără orfană, ajunge în cel mai mare și mai, important palat din vremea aceea, pentru că obține titlul de Miss Persia și în modul acesta împărăteasă a Persiei, alături de cel mai puternic om din lume. Și stau și mă întreb cum ea era acolo și nimeni nu știa care este religia ei, cine este Dumnezeul ei. Dar într-o zi, vărul ei o confruntă și îi spune, Estero, a sosit ceasul, a sosit vremea să spui cine ești. Să spui cine ești. Și vă puteți imagina ce luptă s-a dus în sufletul ei. Nu i-a fost ușor. Ea transmite un mesaj lui Mardoheu și îi spune, rugați-vă 3 zile pentru mine, 3 zile, rugați-vă pentru mine. Și apoi voi vedea ce voi face. Și după 3 zile, spune cuvântul lui Dumnezeu, parcă vedem cum se ridică de la îndoială, de la teamă, la credință și stă în fața ușii și spune, eu vreau să știe toată lumea acum că poporul acesta este poporul meu, Dumnezeul acesta este Dumnezeul meu, că eu sunt alături de poporul acesta, chiar dacă mă costă viața, eu vreau să fiu alături de el. A sosit vremea, spune Mardocheu, să vorbești. Vorbește, Estera. Dragii mei, toate și-au vremea lor. Vremea vine, vremea trece Și întrebarea mea este, cu ce ne-am ales în cele din urmă? Nu știu ceea ce este în sufletul și în inima dumneavoastră. Dar cred că a sosit vremea ca să-i spunem ceva lui Dumnezeu. Să-i spunem ceva despre ceea ce ne frământă, despre ceea ce apasă pe sufletul nostru. Iar dacă Iisus Hristos a putut să spună, a sosit ceasul să dau tot ceea ce este mai scump în lumea asta pentru tine, să-mi dau viața, ce îi spunem noi lui Iisus Hristos? Aș vrea ca într-un sau prin intermediul unui cântec să exprimăm gândurile pe care le putem avea în inima noastră. Nu trebuie să le rostiți cu voce tare, dar imnul acesta poate deveni imnul nostru. Acela a fost poemul lui Solomon, al timpului, dar acesta poate să fie poemul sau cântecul nostru. Cu tine, Domnul meu iubit, mă simt prea fericit și hotărât sunt cât trăiesc să te ascult și să te iubesc. Aș vrea ca, în timp ce stând pe scaune, intonăm imnul acesta, dragii mei, să nu-l cântăm doar cu gura, haideți să-l cântăm și cu inima. Și inima noastră să spună, cu tine, Domnul meu iubit, mă simt prea fericit și hotărât sunt cât trăiesc să te ascult și să te iubesc. Cu tine, Domnul meu iubit, mă simt prea fericit și hotărât să trăiesc, să te ascult, să te iubesc. Bucuria mea cea mare e să ascult de-al tău cuvânt. Eu am făcut prin crucea ta cu vecia legământ. Speranțe-n suflet mi se aprind când lacrima prin ușoară-mi faci povara mea, am în suflet pacea ta. Bucuria mea cea mare e să ascult al tău cuvânt. Eu am ta, legământ. Citesc în ochii tăi senini chemarea spre înălții și-s fericit că iar găsesc noi puteri să biruiesc. Bucuria mea cea mare e să ascult al tău cuvânt. Eu am făcut prin crucea ta cu vecii aleg. Acum vă invit ca și în rugăciune să ne adresăm lui Dumnezeu și să-i spunem ceea ce dorește sufletul nostru. Vă invit să ne ridicăm. Tată Ceresc, te laudă sufletele noastre pentru această oază de liniște, de regăsire, de întâlnire cu acest cuvânt al Tău, care este viață, care este plin de putere, care ne vorbește și astăzi despre cea mai mare nevoie a noastră și despre cel mai mare dar pe care Tu l-ai oferit omenirii. Îți mulțumim, o Tată Ceresc, pentru că încă ne oferi darul timpului. Încă ne oferi harul Tău. Îți mulțumim, Tată Ceresc, pentru că ne înveți, atât prin experiențele oamenilor, dar mai ales prin cuvântul Tău, că toate își au vremea lor. Tată Ceresc, știm că acum este vremea mântuirii, este vremea întoarcerii la Tine, este vremea consacrării inimelor noastre pe altarul Tău. Știm că în curând vremea se va încheia. O, Doamne, Te rugăm, ajută ca niciunul dintre cei care am participat în seara aceasta, în ziua aceea, să nu fie prea târziu pentru noi. Să putem să spunem, Tu ești Dumnezeul nostru și Tu ești Mântuitorul nostru. Îndură-Te, Doamne, Te rugăm și de familiile noastre. Îndură-Te și de cei dragi ai noștri. Și dorim atât de mult ca în fiecare seară și în fiecare zi să auzim glasul Tău vorbind inimilor noastre. Rămâi Tu cu noi în continuare. Harul și binecuvântarea Ta dorim să ne însoțească în toate, pentru că Te-am rugat în numele scumpului nostru Mântuitor Iisus Hristos. Amin. Ocupăm loc.